वाक्यान्वय अधिकरण में नवा अरे पत्यु कामाय, ये अधिकरण में जो अंतिम में कहा गया आत्मा वारे द्रष्टव्य, ये आत्मा शब्द से जीवात्मा आत्मा परमात्मा सिद्धांत कहा कि परमात्मा को ही लेना है। तो इस विषय में तीन आचार्य आस्मरथ्य औडुलोमी और काश कृष्ण, ये तीनों का विचार ये सूत्र भी दिखाया। आगे टीका में एको ही अयम आत्मा कहाँ से चलना था, ननु निरर्थक निर्बंधो निरर्थक। आत्मभेद विषय निर्बंध, निर्बंध निश्चय, आत्मभेद ये निश्चय, ये निरर्थक है। जो परमात्मा है वही क्षेत्रज्ञ रूप से ही प्रवेश किया है, तो इसलिए वो भिन्न नहीं है। टीका में स्थित कथम कथम तरी अपर्याय नाम भेद इति आशंक्य। अपर्याय नाम भेद, अगर वो भेद विषय अगर निरर्थक है, अगर भेद नहीं है, तब अपर्याय नाम का व्यवहार कैसे किया जाता है? क्योंकि अपर्याय शब्द जहाँ व्यवहार करेंगे, पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो तो भिन्न पदार्थ तो होना ही चाहिए। तो एक को आप जीव कहते हैं, एक को ब्रह्म कहते हैं, तो ये तो नाम भेद है इति आशंक्य। जीव ईश्वरत्वादि निमित्त भेदात इति आह, तो हेत पदार्थ एक ही, किंतु निमित्त भेद से नाम भेद हो जाता है। भाष्य में एक ही अयम आत्मा नाम मात्र भेदेन बहुधा अभिधीयते इति, आत्मा एक होने पर भी नाम मात्र भेद, नाम मात्र भेद क्यों, निमित्त भेद, बुद्धि उपाधि बनने से उसको जीव कहा गया, माया उपाधि बनने से ईश्वर कह दिया गया, है तो ही एक ही चैतन्य है। टीका में किंच अविद्या तज बुद्धि रूपायाम गुहायाम स्थितो जीवो भवति। अविद्या तज बुद्धि, बुद्धि रूप हो गया गुहा, बुद्धि ही गुहा, वो गुहा में स्थित जीव होता है। और तस्यामेव ब्रह्म निहितम इति श्रुते, तो यो निहितम गुहायाम, यो वेद निहितम गुहायाम ऐसे कहा गया, तो उसी गुहा में ब्रह्म भी है। तो स्थान ऐक्याद जीव एव ब्रह्म, सिद्धांत कहता है एक ही स्थान पर दोनों रहते हैं तो वो एक ही है। भाष्य में नहीं सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम, तो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतं यो वेद जो इस प्रकार की जानता है गुहायाम निहितं, गुहा अर्थात बुद्धि, बुद्धि में निहितं इति, तो होने से वही ब्रह्म गुहा में है जिस गुहा में जीव भी है, इसलिए जीव ब्रह्म ये भिन्न नहीं है। आगे भाष्य में इति कांचिद एकाम गुहाम अधिकृत्य एतद उक्तम, नहीं का अन्वय कांचिद एकाम गुहाम इस प्रकार के, अर्थात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम इति, नहीं कांचिद एकाम गुहाम अधिकृत्य एतद उक्तम, अर्थात जिस गुहा में जीव है उस गुहा को छोड़ करके अन्य किसी गुहा को लेकर के ये बात कहा गया ऐसा नहीं है, एक ही गुहा में ही वो दोनों है। टीका में कांचित एव एकाम इति प्रतीक दिया, उसके आगे जीव स्थानात अन्याम इत्यर्थः, जीव का जो गुहा है उससे कोई भिन्न गुहा में ब्रह्म है ऐसा बात नहीं है, तो इसलिए एक ही गुहा में जो है वो जीव वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव है। पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में ननु एकस्याम गुहायाम दो किंग न स्याता, तो आप कहते हैं एक गुहा में दो है तो वो दोनों एक ही हैं, पूर्व पक्ष कहता है क्यों एक गुहा में दो क्यों नहीं रहेंगे, किंग न स्याताम इत्यतः आह, सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में न च ब्रह्मणो अन्यो गुहायाम निहितो अस्ति, गुहायाम निहित ब्रह्मणो अन्य न अस्ति, तो ब्रह्म से अन्य नहीं है, क्यों नहीं है, कहते हैं गुहा में जो है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति सृष्टुरेव प्रवेश श्रवणात्, जो सृष्टा है तत्सृष्ट्वा तद ब्रह्म, सृष्ट्वा जगत सृष्ट्वा तद तद ब्रह्म एव अनुप्राविशत, वही ब्रह्म ही प्रवेश किया है, तो इसलिए जिसने सृष्टि किया वही प्रवेश किया है, और जो प्रवेश क्या है वही उपलब्ध होगा। जीव उपलब्ध हो रहा है तो अर्थात तो वही प्रवेश क्या है, तो और कौन है, कहते हैं वही ब्रह्म है। इसलिए सृष्टु रेव प्रवेश श्रवणात्, इसलिए जो प्रवेश क्या सृष्टा वही ही जीव है, तो इसलिए ब्रह्म ही वास्तव जीव रूप से उपलब्ध हो रहा है। टीका में सृष्टुर एव प्रवेशेन जीवत्वान न भेदः, सृष्टा ब्रह्म जगत सृष्टि करके प्रवेश करने से कोई भेद नहीं है। ननु अत्यंता भेदे, पूर्व पक्ष कह रहा है कि जीव ब्रह्म में अगर अत्यंत अभेद होगा, जीव से स्पष्ट भानात ब्रह्मापि स्पष्टम स्यात्, दोनों तो एक ही है, अत स्पष्टत्व अस्पष्टत्वाभ्याम तयोर भेद इति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है तो जीव का तो स्पष्ट भान हो रहा है, ब्रह्म का स्पष्ट भान नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों भिन्न होगा। इति चेत न, सिद्धांत कहता है दर्पणे प्रतिबिंब से स्फुटत्वेपि बिंब से अस्फुटत्ववत् कल्पित भेदेन विरुद्ध धर्म व्यवस्था उपपत्ते है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, इसी प्रकार की बुद्धि की वृत्ति में चैतन्य के प्रतिबिंब, इसी को जीव कहा जाता है, वो तो स्पष्ट है, किंतु बिंब से अस्फुटत्ववत् बिंब का कहाँ सीधा पता चलता है, इसलिए कल्पित भेदेन विरुद्ध धर्म व्यवस्था उपपत्ते है। बिंब और प्रतिबिंब में विरुद्ध धर्म, बिंब में जो धर्म है प्रतिबिंब में उपाधि धर्म के साथ मिश्रित तो होकर के अधिक दिख सकते हैं प्रतिबिंब में, क्योंकि उपाधि में अगर कोई रंग है, कोई अगर कोई फट गया है तो प्रतिबिंब मुख भी उसी प्रकार दिखता है, ये बिंब का धर्म नहीं है, तो विरुद्ध धर्म ये व्यवस्था हो सकता है। और सत्य भेदे येषाम आग्रह तेषाम दोषम आह, जो लोग कहते हैं कि जीव ब्राह्मण और सत्य भेद स्यात्, उनका आग्रह उस पक्ष में दोष को कहते हैं। भाष्य में ये तो निर्बंधम कुर्वन्ती, निर्बंधम अर्थात दृढ़ आग्रह करते हैं भेदाभेदवादी वाले, ते वेदांतार्थम बाधमाना, वो वेदांत अर्थ को बाधन करने वाले बाधमाना कर्तरी सनच, बाधन करने वाले करके करने वाले श्रेयो द्वारम सम्यक दर्शनम एव बाधन्ते, श्रेय का जो द्वार है सम्यक दर्शनम ब्रह्म ज्ञान, उसी को ही बाध कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तत्पदार्थ तुम पदार्थ का मतलब एकांत न अभेद कथन करता है, और अगर वो भेदा भेदवादी होंगे तो उनको अभेद ज्ञान नहीं होगा, अभेद ज्ञान नहीं होगा तो उनका श्रेय द्वारा भी बाध हो गया। और कृतकम अनित्यम च मोक्षम कल्पयंती, वो लोग कहते हैं कि मोक्ष कृतक, क्योंकि ध्यान इत्यादि ये सब करने से उसे मोक्ष होगा, कहते हैं कृतकम होगा तो वो अनित्य होगा, मोक्ष उनका मत में कृतकम है इसलिए अनित्य ही होना पड़ेगा। वो लोग मोक्ष को अनित्य नहीं कहते हैं, किंतु वो कहते हैं कृतकम, तो सिद्धांत कहे कृतक है तो अनित्य ही होना पड़ेगा, इसलिए अनित्य कृतकम अनित्यम मोक्षम कल्पयंती, कृतक मानते हैं तो अनित्य क्यों हो जाएगा, कहते हैं न्याय है जो कृतक होगा अनित्य होगा। न्याय न च न संगच्छन्त इति, न्याय से न्याय के साथ नहीं चलते हैं, क्योंकि कहते हैं मोक्ष भी है और कृतक भी है, तो न्याय तो कृतक होने से अनित्य हो जाए। न्याय न च न संगच्छन्त, ये गच्छन गच्छन्ते आत्मनिपद हो गया, समूह गमृच्छिभ्याम उस सूत्र से समपूर्वक गम और ऋच धातु का आत्मनिपद हो जाएगा, तो संगच्छन्ते। टीका में सो अयम इति वत तत्त्वमसि इति अकार्य कारण द्रव्य सामानाधिकरण्यात अत्यंता भेदो वेदांतार्थस तद्बोध एव निश्चयस साधनम तस्य वादो न युक्त इत्यर्थः। सो अयम जैसे लौकिक दृष्टांत ऐक्य कथन करने वाले वाक्य, इसी प्रकार की इति वत तत्त्वमसि इति अकार्य कारण द्रव्यों का सामानाधिकरण्यम, क्यों अकार्य कारण कहते हैं, कहते हैं कि घट मृद ये सामानाधिकरण्य हुआ दोनों प्रथमांत, किंतु इसमें कार्य कारण भाव है, जहां कार्य कारण में सामानाधिकरण्य कहा जाएगा वो अत्यंत अभेद नहीं है, किंतु यहाँ इसलिए कहते हैं कि अकार्य कारण द्रव्यों का सामानाधिकरण्य, जहाँ कार्य कारण द्रव्य का सामानाधिकरण हुआ अत्यंत अभेद नहीं है, किंतु अकार्य कारण द्रव्य का सामानाधिकरण होगा तो अत्यंत अभेद होगा, यही वेदांतार्थ तद बोध एव निश्रेयस साधनम। वही वेदांत का जो तात्पर्य है उसी का बोध ज्ञान अत्यंत अभेद ज्ञान जीव ब्रह्मणो हो वही निश्रेयस मोक्ष का साधन है। तस्य बाध जो ये भेदावधवादी वालों का मत में कहते हैं बाध हो जाएगा न युक्त किंच भेदा भेदवादिनो ज्ञान कर्मभ्याम कृतकं मोक्षं कल्पयन्ति तत्र अनित्यत्वं दोषः। भेदा भेदवादी वाले ज्ञान और कर्म के द्वारा मोक्ष कृतक कल्पयन्ति मोक्ष होगा बनेगा तत्र अनित्यत्वं दोष जो कृतक होगा अनित्य हो जाएगा। यत्तु कृतकम अपि नित्यम वो लोग कहते हैं कृतक होने पर भी नित्य होगा जैसे ध्वंस ध्वंस कृतक है फिर भी नित्य है क्योंकि ध्वंस का ध्वंस नहीं होता। इति सिद्धांत कहते हैं तच्च यत क्रिया साध्यम तद अनित्यम इति न्याय बाधितम जो भी क्रिया से बनेगा वो नित्य ही होगा ये न्याय से उसका बाध होगा। और वेदांति को पूछेंगे आपको फिर कैसे मोक्ष होगा क्योंकि आपका भी तो बंधन में है लोग तो उनको जो मोक्ष होगा वो भी तो कृतक होगा। वेदांति कहते हैं कि अस्माकं तु अनर्थ ध्वंसस्य ज्ञान साध्यत्वात् अनर्थ का ध्वंस ज्ञान साध्य अनर्थ है वो अनर्थ का ध्वंस हो जाएगा किंतु नित्य मुक्तात्मा मात्रत्वात् च न नित्यत्व दोष जो मोक्ष है वो नित्य मुक्त आत्ममात्र है अनर्थ का ध्वंस ज्ञान से होगा। तो इसलिए कोई नूतन पदार्थ का बनना वहां नहीं है जो है उसका नाश हो जाएगा अनर्थ का और नित्य मुक्त आत्ममात्र वही मोक्ष है वो कोई उत्पन्न होने वाला नहीं है वो कोई कृतक नहीं है इसलिए न नित्यत्व दोष इति भाव। तस्मान मैत्रेय ब्राह्मणम प्रत्येक ब्राह्मणी समन्वितम इति सिद्धम इसलिए जो मैत्रेय ब्राह्मण ये प्रत्येक ब्रह्म में समन्वित है अर्थात आत्मा बार द्रष्टव्य कह करके ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इसी का ही दर्शन इति सिद्धम। अच्छा आगे प्रकरण है जन्माद्यस्य यतः आया था तो ब्रह्म का लक्षण पहले हुआ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तो ब्रह्म क्या है उसके लिए कहा गया जन्माद्यस्य यतः। तो जन्माद्यस्य यतः कहने से ये यतः ये निमित्त कारण भी हो सकता है उपादान कारण भी हो सकता है। वहां सामान्यतया निर्णय हो गया कि ब्रह्म जगत का कारण किंतु ये जो ब्रह्म जगत का कारण हुआ ये उपादान कारण होगा अथवा निमित्त कारण होगा ऐसे निश्चय वहां नहीं किया गया था इसलिए फिर यहाँ कहते हैं उपादान कारण निमित्त कारण तो कोई भी स्वीकार कर लेते हैं न्यायिक लोग भी कहते हैं ईश्वर जगत का निमित्त कारण किंतु ये जो ब्रह्म है ये जगत का उपादान कारण भी है ऐसा निश्चय करते हैं ये सूत्र के द्वारा इसलिए ये सूत्र और अलग कहना पड़ा उसके अपेक्षा। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् प्रकृतिश्च अर्थात च कहने से निमित्त तो है ही जगत का प्रकृति भी है ब्रह्म क्यों प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का अनुपरोधात् अगर आप प्रकृति नहीं मानेंगे ब्रह्म को जगत का प्रकृति अर्थात उपादान अगर ब्रह्म जगत का उपादान नहीं होगा तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत का उपरोध हो जाएगा उपरोध अर्थात प्रतिबंध। तो अगर आप नहीं मानेंगे ब्रह्म को जगत का प्रकृति उपादान तो जो प्रतिज्ञा किया गया था तो फिर वो प्रतिज्ञा का बाध हो जाएगा। प्रतिज्ञा क्या कहा गया था उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति अभिज्ञातम विज्ञातम अमतम मतम एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि निमित्त कारण से उपादान कारण भिन्न है फिर एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान कैसे होगा वो प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। और दूसरा दिया था दृष्टांत एक मृत पिंड का ज्ञान होने से सभी मृत कार्य का ज्ञान हो जाएगा तीन दृष्टांत दिया था मृत और सुवर्ण और लोह सर्वत्र कार्य कारण में अभेद कहा गया था। कार्य कारण कार्य निमित्त कारण के साथ अभिन्न होगा, कार्य निमित्त कारण के साथ घट निमित्त कारण कुलाल उसके साथ अभिन्न हो जाएगा, किंतु उपादान कारण के साथ अभिन्न होगा। तो कार्य कारण में अभेद कथन होने से ये उपादान को ही वहां कहा जाता है। तो अगर आप ब्रह्म को जगत का उपादान नहीं लेंगे तो फिर कार्य कारण अभेद कैसे कहेंगे? ब्रह्म केवल अगर निमित्त कारण कहा जाएगा तो ब्रह्म जगत के साथ अभिन्न कैसे होगा? तो ये दो का विरोध हो जाएगा, प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों का विरोध होगा, इसलिए ब्रह्म जगत का प्रकृति भी होगा। निमित्तम एव ब्रह्मस्या, निमित्तम एव ब्रह्मस्या, उपादानम च वेक्षणात्, उपादानम च वेक्षणात्, वे है ना, वी है, वी वी अच्छा, वे करना है, संशोधन करना है। कुलालवन निमित्तं तन् नोपादानं हृदादिवत् बहुश्यामित्युपादान भावोपि श्रुत ईक्षितुः एकबुद्ध्या सर्वधीश्च तस्माद् ब्रह्मोभयात्मकम् निमित्तमेव ब्रह्म स्यात् उपादानं च वेक्षणात् कुलालवं निमित्तं उपादानं कुलादिव बहुस्याम् इति उपादानं भावोऽपि श्रुतैक्षितुः एकबुद्ध्या सर्वधीश्च तस्माद् ब्रह्मोभयात्मकम् निमित्तमेव ब्रह्म स्याद् उपादानं च वा उपादानं च देन फिर वा वेक्षणात् वा ईक्षणात् निमित्तमेव ब्रह्म स्याद् उपादानं वा वेक्षणात् च भी है ना, उपादानं च वेक्षणात् च भी है। अच्छा, वे तो किया गया हूँ, उपादानं च वा ईक्षणात्। तो पूर्व पक्ष कहता है कुलालवन निमित्तम तत् न उपादान मृदादिवत, तो कुलालवत निमित्तम मृदादिवत उपादानम न तत् तत् अर्थात तत् ब्रह्म। सिद्धांति कहता है कि बहुश्याम तो बहुश्याम प्रजा इति उपादान भावोपि श्रुत ईक्षितुः ईक्षितुः बहुश्याम इति उपादान भावोपि श्रुतः। क्योंकि बहुश्याम कहता है, श्याम का कर्ता हो गया अहम, जो ईक्षिता है वही इस प्रकार के ईक्षण करता है बहुश्याम, इसलिए वही स्वयं ही उपादान है। और दूसरा एक बुद्धिया सर्वधीश्च, एक बुद्धि से सर्वधि होगा, अगर उपादान होगा तभी एक बुद्धि से सर्वबुद्धि होगा, अगर निमित्त होगा तो फिर एक बुद्धि से सर्वबुद्धि नहीं हो जाएगा। तस्मात ब्रह्म उभयात्मक, उभयात्मक अर्थात निमित्त उपादान उभयात्मक। टीका में प्रकृति इति लक्षण सूत्रेण अस्य संगतिम वक्तुम वृत्तम स्मारयति। लक्षण सूत्र जन्माद्यस्य यतः, उसके साथ ये सूत्र का संगति है, ये पूर्व अधिकरण का साथ नहीं। भाष्य में यथा अभ्युदय हेतुत्वात् धर्मो जिज्ञास्य एवं निःश्रेयस हेतुत्वात् ब्रह्म जिज्ञास्यम इति उक्तम। अभ्युदय हेतु होने से धर्म जिज्ञास्य है, अभ्युदय स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति का हेतु होने से, इसी प्रकार के निःश्रेयस मोक्ष हेतु होने से ब्रह्म जिज्ञास्यम इति उक्तम। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ऐसे कहा गया था। और ब्रह्मच जो ब्रह्म जिज्ञास्य है उसका लक्षण के लिए कहा गया जन्माद्यस्य यतः इति लक्षितम, ये कहा गया। तच्च लक्षणम घट रुचकादीना मृत सुवर्णादिवत प्रकृतित्वे कुलाल सुवर्णकारादिवत निमित्तत्वे च समानम इति अतो भवति विमर्शः। तच्च लक्षणम जन्माद्यस्य यतः, ये जो लक्षण यतः कहने से जैसे घट रुचक, रुचक अर्थात ये जो हाथ में ये यहाँ लगा मतलब कुंडल जैसा लगाते हैं ना स्त्री लोग, तो ये घट रुचक आदि ना मृत सुवर्ण आदि वत, मृत सुवर्ण घट रुचक का प्रकृति हो गया प्रकृतित्व, अथवा कुलाल सुवर्ण कारवत निमित्तत्व। तो जो यतः कह करके कारण कहा गया वो कारण चाहे प्रकृति हो चाहे निमित्त हो समानम, यतः तो पंचमी है कारण है वो दोनों पक्ष में घटेगा। अतो भवति विमर्श, इसलिए विचार आरंभ हुआ किमात्मकम पुनर्ब्रह्मण कारणत्वम स्यात्। ब्रह्म जो कारण है ब्रह्म में कारण तो किमात्मकम, किमात्मक अर्थात प्रकृत्यात्मकम अथवा निमित्तात्मकम, ये विमर्श होगा। टीका में तत्र ही ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वार्थम सामान्यतो जगत कारणत्वम लक्षणम उक्तम। तत्र ही तत्र अर्थात जन्माद्यस्य यतः सूत्र में ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वार्थम, उसका पूर्व में था अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, बुद्धिस्थ होने से सामान्यतो जगत कारणत्वम लक्षणम उक्तम, ब्रह्म का लक्षण जगत कारण कह दिया गया। तेन उससे बुद्धिस्थे ब्रह्मणि कृत्स्न वेदांत समन्वयम प्रतिपाद्य, ब्रह्म में ब्रह्म बुद्धिस्थ हो गया जन्माद्यस्य यतः सूत्र से और दृढ़ हो गया होने से उसी ब्रह्म में कृत्स्न वेदांत का समन्वय, ये समन्वय अधिकरण में किया गया प्रतिपाद्य। तत् कारणत्वम जगत कारणत्वम जो ब्रह्म में किम कर्तृत्व मात्रम उत प्रकृतित्व कर्तृत्व उभय रूपमिति विशेष जिज्ञासायाम इदम अधिकरणम आरभ्यते। इदम का अर्थ अधिकरणम, तो ये जो कारण तो ब्रह्म में है ये केवल कर्तृत्व है अथवा प्रकृतित्व कर्तृत्व उभय रूप दोनों रूप है इति विशेष जिज्ञासायाम, विशेष जिज्ञा होने से इदम आरभ्यते, ये आरंभ किया जाता है। तथा च सामान्य ज्ञानस्य विशेष चिंता हेतुत्वात् तेन अस्य संगति, जन्माद्यस्य सूत्र में ब्रह्म का सामान्य लक्षण कहा गया था और अभी यहाँ विशेष कहा जाएगा ये किस प्रकार कारण है। तो सामान्य ज्ञान विशेष चिंता के लिए हेतु है, इसलिए तेन अर्थात तो जन्मादि अधिकरण के साथ अस्य, अस्य अधिकरण से प्रकृति अधिकरण का संगति, ये अधिकरण का नाम प्रकृति अधिकरण लिखे है, अच्छा प्रकृति अधिकरण, तो जन्मादि अधिकरण के साथ ये प्रकृति अधिकरण का संगति। तो अगर जन्मादि सूत्र में सामान्य ज्ञान होने पर विशेष ज्ञान आवश्यक है चिंता करना है तो कहते हैं यद्यपि तद अनंतरिम अस्य युक्तम, फिर जन्माद्यस्य के आगे ये सूत्र कह देते क्योंकि जन्माद्यस्य से सामान्य ज्ञान हुआ और ये सूत्र विशेष ज्ञान कराएगा, तो सामान्य ज्ञान सूत्र के बाद इसको कह देते यद्यपि तदनंतरियम अस्य युक्तम तथापि निश्चित तात्पर्येर वेदांते ही कर्तृमात्र ईश्वरमत निराशः सुकर इति समन्वयान्ते इदम् लिखितम्। निश्चित तात्पर्येर ही वेदांते ही, निश्चित तात्पर्य बहुव्रीहि है, निश्चितम तात्पर्यम येषु वेदांतेषु, तो अथवा येषां वेदांतानां, वेदांतों का तात्पर्य निश्चित है ब्रह्म ही है, ऐसे वेदांत के द्वारा कर्त्र मात्र ईश्वर ऐसा जो मत है नैयायिक इत्यादि का, ईश्वर केवल कर्ता ही है, ये निराश सुकर होगा। क्यों क्यों कहते हैं कि वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म में निश्चय हो गया, तो समन्वय होने के बाद ये निश्चय मतलब सुकर आराम हो जाएगा कि ईश्वर केवल कर्तृ मात्र नहीं है, उपादान भी है। इसलिए इति समन्वयांते इदम लिखितम, ये इस अध्याय का अंतिम अधिकरण है। लक्षण सूत्र अध्यायादि संगतत्वाद अस्य अपि अध्यायादि संगति ही, जन्माद्यस्य यतः, ये लक्षण सूत्र उसका जैसे अध्याय शास्त्र ये सब के साथ जैसा संगत इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। लक्षण सूत्र से अध्यायादि आदि कहने से शास्त्र श्रुति अध्याय शास्त्र शास्त्र ब्रह्म सूत्र श्रुति वेदांत ये सब के साथ जन्मादि अधिकरण का जैसे संगत अश्य अपि ये अधिकरण का भी समान संगति। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वत्र सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया मुख्यत्वात् वाक्यस्य जीव परत्वं निरस्तम्। पूर्वत्र अर्थात पूर्व अधिकरण, पूर्व अधिकरण में पूर्व पक्ष कहता है कि जीव परत्व लेना है, सिद्धांत कहे कि जीव परत्व नहीं होगा क्योंकि आत्मनो वा अरे दर्शन है न श्रवण है न मत्या विज्ञातन सर्वमिदम विज्ञातम भवति। ये जो कहा गया सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा से ये मुख्य होने से वाक्यस्य जीव परत्व निरस्तम, इसलिए ब्रह्म परक कर दिया गया। जो आत्मा वारे द्रष्टव्यम, आत्मा शब्द ब्रह्म परक कर दिया गया। क्यों कहते हैं प्रतिज्ञा किया गया सर्व विज्ञान होगा, पूर्व पक्ष कहते हैं कि तद अयुक्तम। क्यों कर्तृ उपादान और भेदेन प्रतिज्ञाया गौणत्वात्, जगत का कर्ता और जगत का उपादान भिन्न होने से एक ज्ञान से सर्व विज्ञान ये जो प्रतिज्ञा ये गौण है, तो गौण होने से वहां जीव भी हो सकता है, लिया जा सकता है आत्मा वारे द्रष्टव्य में जीव लीजिए, क्योंकि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान ये प्रतिज्ञा गौण है। इति आक्षिपति तत्र भाष्य में तत्र निमित्त कारणमेव तावत केवल तत्र निमित्त कारणमेव तावत केवलम स्याद इति प्रतिभाति। पूर्व पक्ष कहते हैं ब्रह्म जगत का निमित्त कारणम एवं एव तावत तावत प्रथमम केवलम स्याद हो ऐसे इति प्रतिभाति। सिद्धांति पूछता है कस्मात, तो पूर्व पक्ष कहता है इच्छा पूर्वक इच्छा पूर्वक कर्तृत्व श्रवण ईक्षण ईक्षण अर्थात विचार करना, विचार करके जो कर्ता बनता है वो तो निमित्त कारण ही होता है। जैसे कुलाल घट बनाने से पहले कुलाल पहले विचार करता है कि घट को कितना बड़ा बनाओ कैसा बनाओ, तो ईक्षण पूर्वक कर्ता जो होता है तो वो तो निमित्त कर्ता ही होता है। ठीक है, मैं पूर्वोत्तर पक्ष द्वैता द्वैत सिद्धि फलम, पूर्व पक्ष में द्वैत सिद्धि और वेदांत मत में अद्वैत सिद्धि, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न भिन्न द्वैत सिद्धि। इच्छा पूर्वकम भाष्य में इच्छा पूर्वकम ही ब्रह्मण कर्तृत्वम अवगम्यते, ब्रह्म कर्ता है निमित्त कर्ता है इच्छा पूर्वक है ऐसे तो पता चलता है। स इच्छा चक्रे स प्राणम असृजत इत्यादि श्रुति प्रश्न उपनिषद में है, पहले विचार किया आगे प्राण सृष्टि किया, और इच्छा पूर्वकम च कर्तृत्वम निमित्त कारणेषु एव कुलालादिषु दृष्टम। इच्छा पूर्वक कर्तृत्व विचार करके करना ये तो निमित्त कारण में ही होता है कुलालादिषु, मिट्टी कोई विचार करके फिर घट बन जाऊं ऐसा नहीं सोचता है, उपादान कारण में ईक्षण नहीं होता है पूर्व पक्ष कहता है। टीका में ईक्षण श्रुत्या कर्तृत्वम निश्चितम, ईक्षण जो करता है वो कर्ता होता है वो केवल निमित्त कारण ही होता है। तथा च ब्रह्म न प्रकृति ही कर्तृत्वात्, इसलिए ब्रह्म प्रकृति नहीं है कर्ता ही है। यो यत कर्ता स तत प्रकृतिर न यथा घटकर्ता कुलाल, जो जिसका कर्ता होता है वो उसका प्रकृति नहीं होता है। जैसे घट कर्ता कुलाल ये घट का प्रकृति है नहीं है, घट का कर्ता कुलाल ये घट का प्रकृति नहीं है, क्योंकि व्याप्ति हो गया यो यद कर्ता स तत् प्रकृति न, कहाँ कहते हैं यथा घटकर्ता कुलाल, घट का कर्ता हुआ, घट का प्रकृति नहीं है। इसी प्रकार की ब्रह्म जगत का कर्ता है, वो उसका प्रकृति नहीं होगा। दूसरा देते हैं जगत भिन्न कर्तृ उपादान कम, जगत का कर्ता और उपादान ये भिन्न है। क्यों? कार्यत्वात् घटवत्, घट में कर्ता और उपादान भिन्न है और घट में कार्यत्व रहेगा तो व्याप्ति हो जाएगा। भिन्न कर्तृ उपादान तत्व ये हो जाएगा। अभी जगत भी कार्य है, जगत में कार्य तो रहने से भिन्न कर्तृ उपादान तत्व तो जगत में भी कार्य तो रहा, इसलिए साध्य अनुमान हो गया। जगत भिन्न कर्तृ उपादान कम, भिन्न कर्तृ और उपादान एक अनुचय हो गया। भिन्न कर्तृ उपादान कम कार्यत्वात् घटवत्, तो दृष्टांत हो गया घट, घट में कार्यत्व भी आया, भिन्न कर्तृ उपादान तत्व भी आया, तो पक्ष में जगत में कार्यत्व भी है, इसलिए भिन्न कर्तृ उपादान तत्व भी आएगा, इसलिए जगत का कर्ता अलग और उपादान अलग होगा। तो ये पूर्व पक्ष कहा भाष्य में अनेक कारक पूर्विका च क्रिया फल सिद्धिर लोके दृष्टा, क्रिया का फल का सिद्धि लोक में अनेक कारक पूर्विका, एक कर्ता कारक होगा और एक उपादान का उपादान कारक, उपादान कारक होगा, तो भिन्न भिन्न सब होंगे, अलग अलग होंगे। सच न्याय आदि कर्तरी अपि उक्त संक्रमयितुम, ये जो न्याय है जैसे लोक में कोई भी कर्ता होता है ये देखा जाता है, अलग अलग होते हैं कारक, इसी प्रकार की ये न्याय आदि कर्ता जगत कर्ता में भी युक्तम संक्रमितुम, ये न्याय का वहां भी संक्रमण किया जा सकता है। टीका में ब्रह्म और दूसरा अनुमान देते हैं, ब्रह्म नोपादानम ईश्वरत्वात् राजाधिपत, तो राजाधिपत दृष्टांत हो गया, राजाधि में ईश्वरत्व रहेगा शासन करता है, और न उपादान, राजा उपादान थोड़ी जगत का है नहीं है, तो इसी प्रकार की ब्रह्म में भी ईश्वरत्व है, होने से साध्य भी रहेगा, साध्य उपादान तो अभाव, तो साध्य ब्रह्म उपादान नहीं होगा। भाष्य में ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च, ब्रह्म में ईश्वरत्व की प्रसिद्धि है और जो ईश्वर होता है उपादान नहीं होता है। ईश्वराणाम ही भाष्य में ईश्वराणाम ही राज वैवस्वतादीनाम निमित्त कारणत्वमेव केवलम प्रतीयते, तदवत परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वमेव युक्तम प्रतिपत्तुम। ईश्वराणाम ही जो ईश्वर होते हैं जैसे राजा वैवस्वत वैवस्वत मनु, ये लोग निमित्त कारणत्वमेव केवलम प्रतीयते, ये सब केवल निमित्त कारण ही होते हैं। इसी प्रकार की परमेश्वर ये भी ईश्वर है, इसलिए निमित्त कारणत्वमेव युक्तम प्रतिपत्तुम, ये निमित्त कारण ही होगा। टीका में जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम और अनुमान देता है, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम क्यों तद विलक्षणत्वात्, जगत ब्रह्म प्रकृतिकम न क्यों ब्रह्म विलक्षणत्वात्, तत्पद से ब्रह्म विलक्षणत्वात्, और यद इत्थम अर्थात यद यद विलक्षणम तद तद प्रकृतिकम न, जो जिससे विलक्षण होगा वो उस प्रकृति का नहीं होगा, जो जिससे विलक्षण होगा वो उस प्रकृति का नहीं होगा। जैसे ये घंट घट तंतु से विलक्षण है इसलिए तंतु प्रकृति को नहीं होगा। आगे दे दिया यद इत्थम, इत्थम का अर्थ यद विलक्षणम, यद इत्थम, इत्थम का अर्थ यद विलक्षणम अर्थात यद यद विलक्षणम, तत् तथा, तत् तथा तथा अर्थात न तत् प्रकृतिकम, यद इत्थम, इत्थम अर्थात यद विलक्षणम, यद यद विलक्षणम जो जिससे विलक्षण है तत् वह तथा अर्थात न तत्प्रकृति का वह तत्प्रकृति का नहीं होगा यथा घट तंतु विलक्षणम इति न तंतु प्रकृति का। अच्छा कुलाल विलक्षण घटवत दे दिया। अच्छा कुलाल विलक्षण या उपादान निमित्त दिखा रहे हैं इसलिए कुलाल विलक्षण घट। तो जो घट हो गया वो कुलाल विलक्षण है इसलिए कुलाल प्रकृति का नहीं होगा, घट का प्रकृति कुलाल नहीं होगा। भाष्य में कार्यम च इदम जे जगत सावयवम अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते कारण अपि तस्य तादृशेन एव भवितव्यम कार्य कारण हो सारूप्य दर्शनात्। कार्यम च इदम जगत, जगत कार्य है और जगत सावयव है अचेतन है अशुद्ध च दृश्यते। तो कार्य जगत अगर सावयव अचेतन अशुद्ध हुआ कारण अपि तस्य तादृशेन एव भवितव्यम, भाववाची प्रयोग कर दिया अर्थात तस्य कारणमपि तादृशं भवति, कार्य जिस प्रकार होगा कारण भी उसी प्रकार की ही होगा। क्यों? कार्य कारण और सारूप्य दर्शन, कार्य जैसा होगा कारण ऐसे ही निश्चय होता है। और ब्रह्मच ब्रह्म जगत का कारण कहते हैं न एवं लक्षणम अवगम्यते, ब्रह्म ये जगत जैसा सावयव अचेतन अशुद्ध ऐसा नहीं है। क्यों? ब्रह्म निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम कहा गया इत्यादि श्रुतिभ्य, इसका अर्थ कहते हैं निष्कलम निरवयम कला अर्थात अवयव, निष्कलम अर्थात निरवयम, आगे निष्क्रियम क्रिया चल निष्क्रियम अचलम, आगे शांतम शांतम अपरिणामी अभिकारी, आगे निरवध्यम निरवध्यम निरस्त समस्त दोषम अवध्यम दोष, निरवध्यम अर्थात कोई दोष नहीं है निरस्तम समस्त दोषम। तत्र हेतु क्यों समस्त दोष निकल गया कहते निरंजनम, अंजनम अंजन तुल्य, अंजन अंजन का अर्थ अंजन तुल्य तम अज्ञान तत् शून्य, तो निरंजनम का अर्थ अज्ञान शून्य। अविद्या अगर नहीं है तो फिर कोई दोष भी नहीं होगा, दोष नहीं है तो विकार नहीं होगा, विकार नहीं है तो क्रिया भी नहीं है सावयव भी नहीं है, ये ब्रह्म का लक्षण हो गया। आगे टीका में तरी जगत सदृश उपादानम किम, तो अभी अर्थात ये सिद्धांति पक्ष से पूछा जाता है क्योंकि ग्रंथ पूर्व पक्ष का चलता है, पूर्व पक्ष कह दिया कि ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा क्योंकि जगत का जो लक्षण और ब्रह्म का लक्षण विपरीत है। अभी सिद्धांति पक्ष से एकदेशी कोई पूछेगा कि फिर जगत का सदृश उपादान क्या होना चाहिए, ब्रह्म तो नहीं हुआ इति आह। भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है पारिशेष्याद ब्रह्मणो अन्यद उपादान कारणम अशुद्ध्यादि गुणकम स्मृति प्रसिद्धम अभ्युपगंतव्यम। पारिशेष्याद ये प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय, ये पारिशेष का लक्षण कहते हैं। प्रसक्त प्रतिषेधे जो प्रसक्त है उसका प्रतिषेध कर दिया गया, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र प्रसंग नहीं है, जो प्रसक्त था उसका प्रतिषेध कर दिए, अन्यत्र प्रसंग नहीं है अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय, जो बच गया उसी को ही ग्रहण करना पड़ेगा। शिष्यमाणे संप्रत्यय प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय, ये पारिशेष का लक्षण कहते हैं। क्या चीज स्थान तरतम हो वहाँ ए और ओ नहीं आ पाएंगे। तो पारिशेष्यात ब्रह्मणो अन्यत ब्रह्म से भिन्न उपादान कारण होना पड़ेगा क्योंकि जगत अशुद्धियादि गुणों का है इसलिए उसका जो कारण होगा वो शुद्ध ब्रह्म नहीं हो पाएगा, कोई अशुद्धियादि गुण वाला होगा, अशुद्धियादि गुण कम बहुरी कोई एक होगा, कौन होगा कहते हैं स्मृति प्रसिद्धम, पूर्व पक्ष कह रहे हैं इसलिए आपको स्मृति प्रसिद्ध प्रधान को ही लेना पड़ेगा, ये पूर्व पक्ष का कथन है। इति अभ्युपगंतव्यम ऐसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रह्म कारणत्व श्रुतेर निमित्तत्व मात्रे पर्यवसानात, सिद्धांति पक्ष में कहा जाएगा कि अगर आप स्मृति प्रसिद्ध प्रधान इत्यादि को जगत कारण तो न ले लेंगे, तो फिर जो ब्रह्म कारण कहा गया स्मृति में, तो पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म कारण तो श्रुतेर निमित्तत्व मात्रे पर्यवसनत्, ब्रह्म को जगत का निमित्त मान लेंगे तो इसी से हो जाएगा। तो कोई ब्रह्म कारणत्व को कहने वाले श्रुति का कोई बाध भी नहीं होगा, वो निमित्त कारण हो जाएंगे। ब्रह्म निषेधे प्रधानम परिशिष्यत इति अभिमन्यमानः सिद्धान्तयति। ब्रह्म निषेधे, ब्रह्म का अगर निषेध होता तो प्रधान परिशेष रहता इति अभिमन्यमानः, इसी प्रकार की अर्थात, किंतु ऐसा तो नहीं होता है इसलिए सिद्धांती कहता है अगर ब्रह्म का निषेध होता तो प्रधान परिशेष होता, किंतु ऐसा नहीं है अर्थात ब्रह्म का निषेध नहीं होगा। क्यों? इसलिए एवं प्राप्त है ब्रह्म, सिद्धांत कहता है। प्रकृतिश्च, सूत्र में कहा प्रकृतिश्च, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधा, प्रकृतिश्च कहने से उपादान कारणम च, क्यों प्रकृति का अर्थ उपादान कारण, उपादान कारणम च ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम और निमित्त कारणम च, चकार से निमित्त कारण भी लिया जाएगा। न केवल निमित्त कारणम एव, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म को निमित्त कारण मान लीजिए, सिद्धांत कहता है कि न केवलम, कस्मात क्यों नहीं है, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात, अगर आप निमित्त कारण मानेंगे प्रतिज्ञा और दृष्टांत का उपरोध हो जाएगा, प्रतिबंधक हो जाएगा। टीका में चकारा निमित्तत्व ग्रह प्रकृतिश्च, च कहने से निमित्त भी है, एवं उभय रूपे कारणत्वे तयोर अबाधो भवति। ब्रह्म अगर उभय रूप कारण होगा, उभय रूप अर्थात उपादान दोनों अगर होगा, तयोर अर्थात प्रतिज्ञा दृष्टान तयो हो अबाध, ब्रह्म अगर दोनों कारण नहीं होगा तो ये दोनों बाध हो जाएंगे, अबाधो भवति इति। भाष्य में एवं प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ श्रोतौ न उपरुध्येते, तो श्रुति में जो प्रतिज्ञा दृष्टान्त ये दोनों कहा गया है वो दोनों का उपरोध नहीं होगा, उपरोध प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिज्ञा स्थावत, प्रतिज्ञा क्या है, उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यो येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम। छांदोग्य में पिता पूछते हैं श्वेत केतु को, उद्दालक पिता, उत मतलब क्या प्राप्त किए हो, तो तम आदेशम अप्राक्ष्य, अप्राक्ष्य लिंग का प्रयोग अर्थात क्रियायाः अनिष्पत्त्याम गम्यमानायाम, अर्थात प्राप्त नहीं किया जानते हैं तभी पूछते हैं लिंग का प्रयोग किए हैं। उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अश्रुत भी श्रुत हो जाएगा, अमत भी मत हो जाएगा, अभिज्ञात भी विज्ञात हो जाएगा इति। तत्र च एकेन विज्ञानेन सर्वम अन्यत विज्ञातमपि विज्ञातम सर्वम अन्यत अभिज्ञातमपि विज्ञातम भवति इति प्रतीयते। तत्र च ये जो पिता का प्रश्न में ये पता चलता है, एकेन विज्ञानेन, एक का ज्ञान होने से सर्वम अन्यत अभिज्ञातमपि विज्ञातम भवति, बाकी जितने रहे सब अभिज्ञात वो भी विज्ञात हो जाएंगे। तच्च उपादान कारण विज्ञान सर्व विज्ञानम संभवति, उपादान कारण अव्यतिरेकात कार्यस्य, उपादान कारण का विज्ञान ज्ञान होगा, जो उपादान कारण है जैसा घट का मिट्टी पट का तंतु, उपादान कारण का ज्ञान होने से सर्व विज्ञानम संभवति, सभी कार्यों का ज्ञान हो जाएगा। तो क्यों कहते हैं उपादान कारण अव्यतिरेकात कार्यस्य, उपादान कारण से अव्यतिरेक, अव्यतिरेक अभिन्न, उपादान कारण से अभिन्न है कार्य, इसलिए उपादान कारण का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा। टीका में कर्त्री ज्ञान अपि सर्व कार्य ज्ञानम किम न स्यात्, आप कहते हैं उपादान का ज्ञान से कार्य का ज्ञान होगा, कर्ता का ज्ञान से भी निमित्त का ज्ञान से भी क्यों कार्य का ज्ञान नहीं होगा इति आह, पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में, निमित्त कारण अव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, कार्यस्य निमित्त कारण अव्यतिरेक अभिन्न, कार्य निमित्त कारण के साथ अभिन्न होता है, कार्य घट निमित्त कारण कुलाल उसके साथ अभिन्न होता है, कार्य घट निमित्त कारण कुलाल उसके साथ अभिन्न होगा नहीं, नहीं होगा। इसलिए निमित्त कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान कैसे हो जाएगा। निमित्त कारण अव्यतिरेक, अव्यतिरेक अर्थात अभिन्न, कार्य से नास्ति, कार्य निमित्त कारण के साथ अभिन्न नहीं होता है। दृष्टांत देते हैं, लोके तक्षण प्रासाद व्यतिरेक दर्शनात्, लोक में तक्षण, तक्षण अर्थात ये जो लकड़ी काम करने वाला तक्षा, प्रासाद व्यतिरेक वो जो तक्षा है वो प्रासाद बन गया, वो प्रासाद व्यतिरेक, प्रासाद से वो भिन्न है दर्शनात्। दृष्टांत के ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं।